Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nereye geldik bugün? Kitab-ı taharati. Ne? Taharet kitabı. Vel miyahi. Veyahut da burada ne demiş? Girişte babun bab. Şimdi taharet kitabı ne? Temizlikle alakalı olan kitap. Bu kitap birçok bölümü ne yapıyor? Birçok bölümü kendi içerisinde barındırıyor. Bunlardan birincisi de ne? Babun, bab, giriş, bölüm, kısım. Fi ahkami taharati vel miyahi. Temizliğin ve suların hükümleri. Öyle değil mi? Temizliğin ve suların hükümlerini şimdi bize ne yapacak? Anlatacak. Miyah ne? Sular. Suyun çoğulu. Evet. Başlayalım. Babun fi ahkami taharati vel miyahi. Sular ve taharat hükümleri hakkındaki bab. İnne salate muhakkak ki namaz yer rukun thani min erkanil islami ba'de şehadetini. Şehadetinden sonra hiye er rukun thani. O ikinci rükündür. Değil mi? Evet. İkinci rükündür. Min erkanil islami İslam rükünlerinin ikinci. İslam rükünlerinden ikinci rükündür. Ba'de şehadetini şehadetinden sonra. Yani demek ki İslam rükünlerinden birincisi neymiş? Kelime-i şehadetmiş, öyle değil mi? İkincisi namaz, evet. Bunun delili ne peki Murat? Buniyel İslamu ala hamsin. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir hadisi, öyle değil mi? İslam beş şey üzerine bina edilmiştir hadisi, evet. Ve hiye tariqatu ve ayrıcıdır. Beynel muslimu vel kafiri. Müslümanla kafir arasını ayrandır. Evet, bunun delili ne? Başka? Yani namaz nedir diyor? Müslüman ile kafir arasındaki alameti farikadır diyor. Ne diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte? Men terake salate mutaammiden. Evet. Fakat kefara. Namazı mutaammiden terk eden adam ne olmuştur? Kafir olmuştur. Bir rivayette de müşrik olmuştur. Öyle değil mi? Evet. Devam et. Ve hiye umudul islami. Umudul islami İslam'ın temel direğidir. Bunun delili ne? İslam'ın dinin umudu namazdır. Zirvesi de nedir diyor Peygamber hadiste? Cihattır. Evet, devam et. Ve evvelu evveldir ma yuhasebu. Evveldir değil. Ve evvelu iktir olur mu? İktir olsa bunun haber olması lazım. Sonu kulludırdır, haberdir. Öyle değil mi? Eğer şey olsa haber olmaz. Bu haber mi burada yok? Daha cümlenin başındayız da bismillah. Ve evvelu ma yuhasebu anhu. Ve evvelu ilk ma o şey ki yuhasebu hesaba edilir, muhasebe edilir anhu ondan el abdu kul. Yani kulun kendisinden ilk hesaba çekileceği şey nedir? Namazdır. Ve evvelu ilk ma o şey ki yuhasebu hesaba çekiliyor anhu ondan el abdu kul. Evet. Fein sahhat eğer sahih olursa ve kubilet ve kabul olunursa ondan kubile sairu amelihi diğer amelleri de kabul olunur. Fein sahhat eğer sahih olursa namaz ve sahih namaz ne demektir? Sahih namaz nasıl? İnsandan teklifi düşüren ve eserleri üzerine terettüp eden namaz demektir. Öyle değil mi? Sahih ve fasit neydi? Sahih ile fasit arasındaki fark neydi? Sahih, insandan teklifi düşüren ibadetlerde ve eserinin üzerine terettüp etmiş olduğu şeylerdi. Eğer namaz sahih olursa, yani şartlarıyla ve onu bozan unsurlardan kaçınaraktan kılınan namaz nedir? Sahih olan bir namazdır. Ve kubilet ve kabul edilirse namaz, kubile kabul edilir. Sairu ameli kişinin sair amelleri kabul edilir. Çünkü kıyamet gününde hadiste peygamber ne diyor? İnsanın ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer adam namazın hesabını verebilirse ondan sonra diğerlerine geçiliyor. Namazın hesabını veremezse zaten otomatikmen yerini adamın yeri nedir? Adamın yeri bellidir, ateştir. Evet. Devam edelim. Bayın ruddet eğer reddedilirse ondan kabul olmazsa rudde sairu ameli diğer amelleri de reddolunur. Fakat zükirat salatu muhakkak ki namaz zikredildi. Fî mevâetine kesîratin birçok yerde minel Kur'anil Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde namaz zikredildi. Ala sıfatin mütenevviatin, ala sıfatin sıfatı. Bir daha güzel oku. Ala sıfatin mütenevviatin, farklı farklı sıfatlar üzerinde. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde namaz farklı farklı sıfatlar üzerinden zikredilmiştir. Fetâleten bazen ye'murullâhu iqâmetihâ. Allah bazen Allah onun ikame edilmesini emrediyor. Ve tâleten bazen yubeyyinu meziyyetehâ. Onun özelliğini ayrılacağını açıklıyor. Ve tâleten bazen yubeyyinu sevâbehâ. Bazen onun sevabını açıklıyor. Ve tâleten bazen yakrinuhâ. Onu beraber getiriyor. Ma'as-sabri. Sabırla birlikte getiriyor. Ve ye'muru ve emrediyor. Bil isti'aneti. Bundan istemeyi. Bihime. Ve ye'muru emrediyor. Bil isti'aneti. Yardım talep etmeyi. Yardım talep etmeyi. Bihime. O ikisi. O ikisi ne? Sabırla namaz. Sabırla namaz. Aleşşedâidi. Yani şiddetli şeylerin üzerine. Zorluklarda. Öyle değil mi? Zorluklarda. O ikisini de yardım. Namaz Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçmiştir. Öyle mi? Öyle. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde namazdan söz ediyor. Fetâraten ye'murullâhu bi ikâmetihâ. Bazen Allah onu ikame etmeyi emreder. Ne gibi? Ve akimus salâte ve âtuz zekâte. Namazı kılınız, ikame ediniz gibi. Veyahut da ve târaten yubeyyinu meziyyetehâ. Bazen Allah onun özelliğini ne yapar? Onun özelliğini anlatır. Ne gibi? İnne's salâte tenhâ anil fahşâi vel münkeri. Namaz kötülükten ve fuhşiyattan insanı ne yapar? İnsanı alıkoyar. Bu namazın özelliğidir. Öyle değil mi? Ve taraten yubeyyinu sevabaha. Bazen ne yapar Allah Azze ve Celle? Namazın sevabını, yani onu kılan insanların ne elde edeceğini zikreder. Ve taraten yakrinuha ma'as sabri. Bazen de onu sabırla beraber zikreder. Ve ye'muru bil isti'aneti bihime ala'ş-şedâidi. O ikisiyle, yani namaz ve sabırla zorluklara, belalarda yardım dilemeyi Allah Azze ve Celle emreder. Ne gibi? اَوَلَّذِينَ اَمَنُوا اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالسَّلَاءِ Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, devam edelim. وَمِنْ تَمَّ Bundan dolayı كَانَتْ قُرَّةَ عَيْنِ رَسُولِ اللّٰهِ قُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem عَيْنِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem göz aydınlığıydı. Değil mi? Fi hadi dün, fi hadi dünya, bu dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in göz aydınlığıydı. Feyye hilyetun nebiyyine, nebilerin süsüdür. Ve şi'aru salihine, salihlerin şiarıdır. Ve hiye silatun beynel abdi ve beyne rabbil alemin. Alemin Rabbi ile kul arasındaki bağlayıcı. Bağdır, sıladır. Aralarındaki bağdır, değil mi? وَهِيَ O namaz تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Münkerlerden ve fuhşattan nehyeder. Evet. وَلَمَّ Ne zaman ki كَانَتْ oldu هَذِي الصَّلَاتُ Bu namaz لَا تَسِحُّ Şimdi bağlantıya geçtik. Şimdi burada bir düşünüyorsunuz. Konu taharet, konu su. Bu adam niye şeyden bahsediyor? Niye namazdan bahsediyor? Şimdi işte bağlantıyı kuruyor. Niye önce namazdan yani giriş yaptı? Şimdi onu anlatacak. لَا تَسِحُّ sahih olmaz illa bi taharetin illa bi tahareti ancak taharetle namaz sahih olur. Taharetul musalli namaz kılanın temizlemesiyle sahih olur. Minel hadesi abdestsizlikten ve necesi necasetten hasebel kudreti kudreti imkanınca alel zalike buna gücü yettiği kadar necasetten ve abdestsizlikten temizlenirse namaz kılanın namaz sahih olur. وَلَمَّا ne zaman ki كَانَتْ هَذِهِ السَّلَاةُ bu namaz لَا تَسِحُّ sahih olmaz اِلَّا بِتَهَارَةِ الْمُسَلِّ ancak namaz kılanın temizlenmesiyle neden? مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ abdestsizlikten ve necasetten temizlenmesiyle sahih olur حَسَبَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ buna gücü yettiği kadar yani ne kadar gücü yetiyorsa abdestsizlikten ve necaset halinden temiz olması lazım ki bir insanın onun namazı ne olsun? Onun namazı sahih olabilsin. Maddetu tatahhuri temizliğin maddesi hiyel ma'u sudur ev ma yakumu makamehu veya tavan yerine geçendir min teyemmümi teyemmüm ende alemil ma'i su olmadığı zaman onun yerine geçen temimdir. Sa'al fukaha'u fakihler oldular. Rahimehumullahi Allah onlara rahimehumullahu. Niye? Rahime fiil hum mef'ul Allah fail. Yebdeûne başladılar. Kitab-ı taharati taharet kitabıyla başladılar. Lennehe çünkü taharet kitabı lemme kuddimeti salatu ne zaman ki namaz öne geçirildi ba'de şehadeteyn şehadeteyden sonra ala gayreha ala gayreha nasıl ala gayreha olur mu? Ala gayriha diğerlerinin üzerine ne zaman ki namaz şehadeteyn'den sonra öne geçirildi min bakiyeti erken-i İslami geri kalan İslam rükünlerinden önce ne zaman ki namaz şehadetinden sonra öne geçirildi. Nasibe nasebe nasebe nasip oldu. Takdimu mukaddimatiha onun mukaddimelerini takdim etmek münasip oldu. Ve minhet taharatu o mukaddimelerinden biri de nedir? Et-taharatu taharettir. Fehiyye taharet miftahus salati namazın anahtarıdır. Keme fil hadisi hadiste olduğu gibi miftahus salati namazın anahtarı et-tahuru temizliktir. Ve zalike bu li enel hadese çünkü abdestsizlik yemne'us salate namazı men eder. Fe huve kel kufli o anahtar gibidir, kilit gibidir. Yuda'u konulur alel muhdisi abdestsizin üzerine. Fe izâ tevadda'a abdest aldığı zaman inhallel kufli inhallel kuflu kilit çözülür. Evet. Şimdi adam diyor ki bak burada hoca diyor ki biz niye burada mesela normalde diyor aslında anlatılması gereken şey namazdır. İlk başta anlatılması gereken şey nedir? Namazdır. Neden? Çünkü kelime-i şehadetten sonra İslam'ın en büyük rüknü nedir? Namazdır. Ama diyor bazı şeyler vardır. Namazın mukaddimesidir. Onlar olmadan namaz olmaz. Onun için diyor biz bundan dolayı onun mukaddimelerini yani namaza mukaddime olacak namazdan önce zikredilmesi gerekenleri zikrediyoruz. Onlardan biri de nedir? Onlardan biri de taharettir. Taharetin de maddesi nedir diyor? Taharetin de maddesi su veya sunun makamında bulunan teyemmüm yani toprak ve benzeri olduğu için biz diyor önce bunu ne yaptık? Önce bunu zikrettik. Yani buradan ne anlayacağız? Aslında anlatılması gereken şey nedir? Namazdır. Niye? Çünkü namaz İslam'ın en büyük rüknüdür. Ama bazı şeyler vardır ki namazın öncesinde yapılır ve onlar olmasa namaz olmaz. Ondan dolayı önce madem namazdan önce onlar şart, o zaman önce ne yapalım? O zaman önce onları anlatalım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Taharatu temizlik evkedü şurut salati namazın en kuvvetli şartlarıdır. En kuvvetli şartıdır. Feşşart ve şartu şart labutse gereklidir. Yukaddeme alel meşruti şart olmanın önüne geçmesi gereklidir. Namaz abdest yani taharet namazın en belirgin şartıdır. Öyle mi? En tekitli şartıdır. Şart her zaman ne olmalıdır? Şart meşrut olanın önünde olmalıdır. Meşrut olanın içinde olursa ne olur? Rükün olur. Değil mi? Rükün ile şart arasında yani ibadetlerde ne vardır? İki şey vardır. Olmazsa olmaz. O ibadet olmaz. Birinci şarttır. İkincisi nedir? Rükündür. Rükün ile şart arasındaki fark nedir? Şart onun öncesinde olması gereken yani onun dışında olan şeyin namazın dışında olanlardır. Rükün ise nedir? Rükün ise namazın içinde olan. Abdest namazın şartıdır. Fatiha okumak namazın rükünüdür. Niye? Çünkü o içindedir, bu dışındadır. Anlaşıldı mı? Evet. وَمَعْنِ الطَّهَارَةِ taharetin manası, lugaten, lugat olarak taharetin manası اَنَّظَافَتُ temizliktir وَالنَّزَاهَةُ o temizlik. Evet. Nezafet ve nezahet, temizlik. عَنِ الْاَقْدَارِ hissiyeti vel maneviyeti manevi ve hissi pisliklerden temizlenmektir. Evet. Ve ma'nâhe şer'an şer'an onun manası irtifâ'ul hadesi abdestsizliğin kalkması ve zevûlün necesi ve zevâlün necesi ve zevâlün necesi ve necasetin gitmesi. Zeval ne demek? zail olmak. Öyle değil mi? Ve irtifa'ul hadesi, hadesizin kalkması. Şimdi burayı anladık değil mi? Lugaten neymiş? Temizlikmiş. Şeriatta neymiş? Abdestsizliği kaldırmak. Abdestsizlik deyince neyi kastediyoruz? İki tane. Bir, normal küçük abdest dediğimiz abdest. Dört azanın farz olduğu, diğerlerinin sünnet olduğu. Bir de ne var? Cünüplük hali var. Büyük abdestsizlik hali var. İrtifa'ul hadesi dediğimizde bu ikisini birden kasteder. Taharet nedir? Abdestsizliği veya cünüplük halini insanın üzerinden kaldırmasıdır. Ve zevvalun necesi, insanı aynı zamanda necaseti üzerinden kaldırmasıdır. Necasetten kasıt nedir? Necasetten kasıt bildiğimiz, ileride göreceğimiz necis olan şeyler vücuda veya mahalle taalluk ettiği zaman onları ne yapmaktır? Onları oradan izale etmektir. Buyur. Ve irtifa'ul hadesi, abdestsizliğin kalkması, yahsulu hasıl olur bi istiamalil ma'i, suyun kullanılması ile, ma'an niyeti, niyetle beraber suyun kullanması ile abdestsizliğin kalkması hasıl olur. Fi cemi'il bedeni, bedenin genelinde, hepsinde, imkâne hadesen ekberu. İmkâne hadesen ekber. Eğer büyük hades olursa, bütün bedende suyu kullanmakla, niyetle beraber ne olur? Abdestsizlik hali kalkar. Guslün şartlarından biri neydi? Suyu bütün, tahmimul ma'i, öyle değil mi? Bütün suyu bütün cesede umum kılmak, genel kılmak. Evet. اَوْ فِي الْاَعْضَاءِ اَعْضَاءِ اَرْبَعَةِ veya dört azanın, azanın üzerinde اِنْ كَانَ حَدَثًا اَصْغَرَ şey olursa, pislik olursa o da küçük. اِنْ كَانَ حَدَثًا اَصْغَرَ küçük. O da abdest, normal dediğim, abdest dediğimiz şey. Hades esgar, abdestsizlik. Hades ekber, cünübetlik hali. Ne diyoruz? اَوْ فِي الْاَعْدَاءِ الْاَرْبَعَةِ veyahut da suyu dört azada kullanmakla şey kalkar. Abdestsizlik hali ne yapar? Kalkar. O da nedir? اِنْ كَانَ حَدَثًا اَسْغَرْ eğer küçük abdestsizlik olursa. اَوْ veya اِسْتِعْمَالِ مَا يَنُوبُ عَنِ الْمَاءِ veya kullanılmasıdır. مَا يَنُوبُ عَنِ الْمَاءِ sudan suyun yerine geçen bir şeyin kullanılmasıdır. Suyun yerine geçen bir şeyin kullanılmasıdır. عِنْدَ عَدَمِهِ o olmadığı zaman, yani su olmadığı zaman. Tamam. اَوِي الْعَجْزِ عَنْ اِسْتِعْمَالِهِ onu kullanmaktan aciz olunduğu zaman. Çok soğuk mesela, diyelim ki sadece soğuk su var. Adam kullandığında hastalanacak. Öyle mi? Veya adamın vücudunda çok ciddi bir yanık var. Suyu üzerine dökse adam ciddi manada zarar. Bak, su var ama adam suyu ne yapamıyor? Suyu kullan. İki şekilde insan teyemmüm alabilir. Bir, suyun yokluğu halinde. İki, su var ama adam suyu kullanmaktan nedir? Suyu kullanmaktan acizdir. Bu iki halde ne yapılabilir? Bu iki halde büyük ve küçük abdestsizliği kaldırmak için suyun yerine Allah Azze ve Celle'nin getirdiği teyemmüm ne yapılabilir? Teyemmüm kullanılabilir. وَهُوَ التُرَابُ o kullanılan şey topraktır. Ala sıfatin mahsusetin bazı sıfatların bazı özel sıfatlar özel sıfatlar üzerine. Yani nedir? Öyle rastgele toprağı kullanmıyorsun. Ne yapıyorsun? Belli başlı bir takım özel hareketlerle toprakla teyemmüm alıyorsun. Yoksa hani toprağa yuvarlan teyemmüm almıyorsun yani. Beyanu sıfatil ma'i suyun sıfatını açıklanması. Ve seyati inşallah. Ve seyati gelecek inşallah. İnşallah beyanun sıfatı tatahhuri min el hadeseyni. İki pislikten temizlenmenin, iki abdestsizlik halinden temizlenmenin sıfatın açıklanması gelecek inşallah. Yani burada bize hocanın anlatmak istediği şey ne? Bize anlattığı şey sadece taharet. Taharetin nasıl yapılacağı değil, yani abdestin nasıl alınacağı, teyemmümün, guslün nasıl alınacağı değil. Bize burada sadece taharet nedir, taharetin maddesi nedir, o maddenin özellikleri nedir, bize sadece onu anlatıyor, öyle değil mi? وَغَرَضُنَا الْاَنْ amacımız, gayemiz. Şimdi amacımız بَيَانُ صِفَةِ الْمَاءِ اَلَّذ۪ي suyun sıfatının açıklanmasıdır. O suyun sıfatı ki يَحْسُلُ بِهِ تَطَحْهُرُ o suyun sıfatı ki değil, o suyun sıfatı ki olsaydı elleti olurdu değil mi? Sıfatı açıklayacak olsa elleti derdi. Ellezi dediğine göre suyu açıklıyor. O su ki yahsulu bihi tatahhuru onunla temizlik hasıl olur. Vel ma'i ellezi ve o su ki la yahsulu bihi zalike onunla temizlik hasıl olmaz. Bizim gayemiz burada nedir? Temizliğin maddesi olan suyun hükümlerini açıklamaktır. Yani hangi suyla abdest alınır, hangi suyla ne yapılmaz? Abdest alınmaz. Hangi su temiz ve temizleyicidir? Hangi su temiz ve temiz? Biz bunu açıklıyoruz. Yoksa nasıl ab kullanılır falan, bu bizim şu anki amacımız o değil. Evet. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala dedi وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا Biz gökten su indirdik, temiz su indirdik. وَقَالَ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ Sizin üzerine indiririz. مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Gökten su لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ Onunla temizlenesiniz diye. وَالطَّهُورُ Temizlik huve tahiru o temizlenen fi zâtihil mutahhir huve tahiru o temizdir huve tahiru o temizdir fi zâtihil mutahhiru li gayrihi tahuru tahur huve tahiru o temizdir fi zâtihi kendi zatında temiz olan sudur yani içilebilecek olan temiz sudur el mutahhiru li gayrihi başkasını da temizleyendir temizleyicidir tamam mı huve tahuru fi zati kendi zatında temizdir el mutahhiru li gayrihi başkasını da nedir temizleyicidir bu suyu açıklıyor tahir ve mutahhir olan su yani hem içilebilen hem de ne yapılabilen hem de kendisiyle abdest alınabilen mutahhir olan suyun özelliğini açıklıyor o da nedir huve el baqi ala hilqatihi yaratıldığı hal üzere olan, yaratıldığı hal üzere kalan nedir? Sudur. Allah Azze ve Celle gökten indirir mi? Yağmur suyu olduğu müddetçe hem içilir hem de ne yapılır? Abdest alınır. Kar suyu olduğu müddetçe, öyle değil mi? Dolu suyu olduğu müddetçe, kuyu suyu, deniz suyu olduğu müddetçe yani yaratıldığı hal üzere olan her su, ismi suysa eğer bununla hem bu içilir hem de bununla ne yapılır? Abdest alınır. Yani sıfatihi onun sıfatı elleti o öyle bir sıfat ki hulika aleyhi onun üzerine hulika aleyha onun üzerine yaratıldığı sıfat yani su yaratıldığı hal yaratıldığı sıfat üzere olduğu müddetçe hem tahirdir kendi zatında yani içilir hem de mutahhirdir başkasına onunla ne yapılır abdest alınır ve onunla necasetler temizlenebilir anlaşıldı mı sevaen eşittir kâne nâzilen mine's semâi kel matari gökten yağmur gibi inen ve sevaen eşittir kâne nazilen olsun nazilen inen olsun mine semai gökten inen su olsun kelmetari yağmur gibi ve zevbi thuluci karların zevb ne demek karın erimiş suyu değil mi zâbe eridi demek zevbi thuluci vel beradi dolu ve karın erimiş neydir erimiş hali ev cariyen fil ardi veyahut da yerde akan devam eden su gibi olsun. O da ne? Kema il enhari, nehirlerin suları gibi. Vel uyuni, çeşmelerin. Vel abari, kuyuların. Bi'run kuyu, vel abar şey. Onun çoğulu nehir, enhar onun çoğulu. Ayn, çeşme, pınar, uyun onun çoğulu. Vel bihari, bahar, deniz, bihar onun çoğulu. Denizler. Ev kâne mukattaran. Veya şu anda olduğu gibi arıtılmış sular var ya. Bu şey edilen sular. Hani işte devlet alıyor bu suyu arıtıyor, baraj yapıyor bilmem şudur budur. Veyahut da bu su gibi su olsun. Fark etmez. Şimdi arkadaşlar su iki kısımdır. Normalde yaratılış itibariyle su iki kısım. Ya gökten inen sudur veyahut da yerde var olan nedir? Veyahut da yerde var olan sulardır. Yerde var olan sular ne gibidir? Yerde var olan sular işte deniz suyu. Öyle değil mi? Kuyu suyu, nehir suyu, pınar suyu ve benzeri. Gökten gelen su yağmur, kar ve dolunun suyunun neyidir? Erimiş halidir. Bunların temiz olduğunun ve temizleyici olduğunun delili nedir? وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا Biz gökyüzünden temiz bir ne olduk? Temiz bir su indirdik diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte ne diyordu? Peygamberimiz hadis-i şerifte diyordu ki اللهم بَعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَا كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Bu da istiftah dualarından bir tanesi. Yani Fatiha'dan önce namazın açılışı için okunan dualardan bir tanesi. Ey Allah'ım! Benimle günahlarımın arasını doğuyla batın arasını ayırdığın gibi ayır. Allahumme ba'id beyni ve beyne khataaya kema ba'adta beyne'l meşriki vel mağribi. Allahumme naqini min khataaya kema yunaqqa's thawbul abyadi abyadu min'ed denesi. Ey Allah'ım beni beyaz elbisenin pisliklerden arındırıldığı gibi beni pisliklerden ne yap? Günahlardan arındır, temizle ve Allahumme ghsilni bil ma'i ve's selci vel baradi. Allah'ım beni suyla, karla ve doluyla yıka. Bu da gösteriyor ki kar ve şeyin sularının temiz olduğunu bize ne yapar? Gösterir. Peygamber aleyhissalatü vesselama sahabenin biri soruyor. Diyor ki ya Resulallah inna nerkebul bahra. Biz denize ne yapıyoruz? Denize biniyoruz. Denizde yolculuk yapıyoruz. فَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ Biz yanımızda beraber ne yapıyoruz? Su taşıyoruz. فَاِنْ تَوَضَّعْنَا بِهِ Eğer biz onunla abdest alırsak ateşna. Susuyacağız. Öyle değil mi? اَفَنَتَوَضَّعُوا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ Biz denizin suyundan abdest alalım mı? Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ O deniz suyu temizdir ve onun ölüsü de nedir? Onun ölüsü de temizdir. Helaldir. Anlaşıldı mı? Bu da bize neyi gösterir? Deniz suyunun temiz olduğunu gösterir. Yani buradan ne çıkardık? Gökten inen ve yerde var olan su hem temizdir. Temizdirden kastımız ne? İçilebilir, kullanılabilir. Hem de mutahhirdir. Yani nedir? Kendisiyle abdest alınabilir ve kendisiyle necasetler temizlenebilir. Öyle mi? Ama ne şartıyla? Su yaratıldığı hilkat üzere kaldığı şartla. Tanımı nedir bu suyun? Tahir ve mutahhir suyun tanımı nedir? Huvel baqi ala hilkatihi. Yaratıldığı hal üzere olandır. Mesela örnek veriyorum. Çeşmeden gelen su ne suyu? Deniz veya yağmur suyu. Yani bildiğimiz temiz su, öyle değil mi? Peki biz bu suyla ayran yaptığımız zaman şimdi ne oldu? Gene su değil mi bu? Sonuç su değil mi bu? Ama ismi ne oldu? Ayran oldu. Bak su olmaktan çıktı. Peki bununla abdest alınabilir mi şimdi? Niye? Çünkü asıl hılkatinden bu su ne oldu? Asıl hılkatinden bu su ayrıldı. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki denizin kenarındaki suyu düşünün. Deniz kenarında yosun çıkıyor mesela, değil mi? Yaprak düşüyor. Biz buna yosunlu su mu diyoruz yoksa yine su mu diyoruz? Su diyoruz, öyle değil mi? Bak hala su içine bir şey karışsa bile ne? Hala hali üzerine. Ama evi temizlerken suyun içine deterjan katıyorsunuz, o suyu köpürtüyorsunuz bilmem. Buna su mu diyorsunuz, köpüklü su mu diyorsunuz? Veyahut da deterjanlı su mu diyorsunuz? Niye? Çünkü su kendi suluktan çıktı artık, deterjan daha fazla oldu, deterjan yoğunlaştı. Peki bununla abdest alınabilir mi? Alınamaz. Öyle değil mi? Niye? Çünkü su asıl yaratıldığı hılkattan çıktı artık, ayrıldı. Yepyeni bir hale büründü. O zaman nedir? Demek ki suyun tahir ve mutahhir olabilmesi için el-baqi ala hılkatihi, yaratıldığı hal üzere olması nedir? Olması, yani yağmur suyu, dolu suyu, kar suyu, deniz suyu vesaire olması lazım. Ama eğer içine karışan madde onu isminden çıkarırsa, yaratıldığı hal üzere olmaktan çıkarırsa, o zaman onunla ne yapılamaz? Onunla abdest alınamaz. Anlaşıldı mı Ali? Anlaşıldı. Kim okuyordu? Sen mi okudun? Devam et Allah. فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَسِحُّ تَطَهُرُ فَهَذَا بُو هُوَ الَّذِي öyle bitirdi ki يَسِحُّ sahih olur تَطَهُرُ temizlenmesi bihi onunla مِنَ الْحَدَثِ pislikten وَالنَّجَاسَةِ وَنَجَاسَتَّن temizlenmesi sahih olur فَاِنْ تَغَيَّرَ بِنَجَاسَتِنْ فَاِنْ تَغَيَّرَ şayet değişirse بِنَجَاسَتِنْ bir necasetle o su değişirse lem yecuzi caiz olmaz tatahhuru bihi onunla temizlenmek caiz olmaz min gayri hilafin ihtilafsız ve in tagayyara bi şeyin eğer bir şeyle değişirse tahiran temiz bir şey tahirin temiz bir şeyle değişirse lem yaglib aleyhi ve onun üzerine galip gelmezse suluk ismini ondan ne demek lem yaglib aleyhi? Yani onun içerisinde en galip o olmazsa. Diyelim suyla sabun birbirine karıştı. Su daha yoğun. Sabun sadece içinde biraz var. Burada ne? Su galip. Sabuna galip. Ama diyelim sabun bütün suyu kapladı. Burada ne oldu? Sabun suya galip geldi. O zaman ne oldu? Bu artık sabunlu su oldu. Evet. فَالسَّحِيحُ sahih olan مِنْ قَوْلَيِّ الْعُلَمَاءِ normalde aslı ne? قَوْلَيْنِ iki söz ama mudaf olduğundan mudaf mudaf ile olduğundan dolayı nun düşmüş sonundan. Heh. مِنْ قَوْلَيِّ الْعُلَمَاءِ alimlerin sözlerinden sahih olanı سَحَّةُ تَطَهُرِ بِهِ اَيْضًا onunla temizlenmek sahihtir. Şimdi bak. Burada ne oldu güzel kardeşlerim? Adamın anlattığı mesele şu. Dedi ki suyu tanıdık, öyle değil mi? Su nedir Hamza? Su, abdest alınabilmesi için suyun ne olması lazımdı? Temiz ve temizleyici olması lazımdı. Peki temiz ve temizleyici su neydi? Huve el-baqi ala hılkatihi. Yaratıldığı hal üzere olan suydu. Öyle mi? Tamam, diyelim ki su önümüzde burada. Su yaratıldığı hal üzere ama içine bir necaset düştü. Ne olacak şimdi? Eğer o necaset suyu değiştirirse, öyle mi? İçine düşen necaset suyu değiştirirse ondan ne olmaz? İcma ile abdest alınmaz. Tamam mı? Hadi diyelim tam necaset değil de temiz bir şey düştü suya. Mesela yaprak düştü, mesela yosun çıktı suyun içinde. Burada ne şartı var? Eğer içine karışan şey suya galip gelirse onunla ne olmaz? Abdest alınmaz. Eğer içine karışan şey suya galip gelmezse, yani su çoğunlukta, o azınlıkta olursa, o zaman ne olur? Suyu su isminden çıkarmadığı müddetçe onunla abdest ne yapılabilir? Alınabilir. Anlaşılıyor değil mi Hamza? Anlıyor musun, anlamıyor musun? Anlıyorsun. Tamam. Devam edelim. Kale Şeyhul İslami İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye şöyle dedi. Şimdi geldik. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye dedi ki, İbn-i Teymiye kim? Kim söyleyecek bize? Kim İbn-i Teymiye Tala? Nasıl, ismini mi söylüyorsun? Kimdir, ne zaman yaşamış, ne yapmış? Niye adam ondan nakil yapıyor durduk yere? O kadar adamın içinden İbn-i Teymiye'den nakil yapıyor. İbn-i Teymiye abi, yani işte ulemalardan, alimlerden biridir. Hanbeli mezhebinin usulüne bağlı olan nedir? Alimlerdendir, öyle değil mi? Kendisi hangi yıllarda yaşamıştır? Vefat tarihi 700'lü yıllarda, Hicri 700'lü yıllarda yaşamıştır, öyle değil mi? Kendisi yaşadığı dönemde özellikle itikat ve amelde insanların sünnetten ve selefin yolundan uzaklaştığını fark etmiş ve tüm insanlığı tekrardan sünnete bağlanmaya ve selef-i salihinin anlayışı üzere din anlamaya davet etmiştir. Gerek itikadi bir takım gelinen noktalarda, gerek fıkhi bir takım gelinen noktalarda gidişata itiraz etmiştir. Öyle değil mi? Yeni bir çığır açmıştır. Tabi açtığı çığır yepyeni bir çığır değildir. Selefin daha önce devam ettirdiği, fakat zaman geçince insanlar taklide başvurunca, Kur'an ve sünneti bir kenara bırakıp sadece onun bunun sözüyle amel edince yepyeni farklı bir anlayış çıkmıştı ortaya. İbn-i Teymiye de tekrar insanlara asla döndürmek için ne yapmıştır? Çaba sarf etmiştir. Benimsediği usul itikat olaraktan selef-i salihin usulünü benimsemiştir. Öyle değil mi? Tam teslimiyetle teslim olma usulünü, aklın akılın önüne geçirmeme usulünü benimsemiştir. Fıkıhta da genel olaraktan Hanbeli mezhebinin usulünü ne yapmıştır? Hanbeli mezhebinin usulünü benimsemiştir ama hiçbir zaman taassubu da ne yapmamıştır? Taassuba da yer vermemiştir. Yaşadığı dönemde yetiştirdiği büyük İslam alimleri kimlerdir? İbn-i Kayyım, İbn-i Kesir, İbn-i Abdülhadi, başka İmam Zehebi gibi İslam tarihinin en büyük alimlerinden bazılarını ne yapmıştır? Bazılarını yetiştirmiştir. Ve aynı zamanda İbn-i Teymiye nedir? Yaşadığı dönemde bu itikadi ve fıkhi noktalarda ilmi bir mücadele, ilmi bir çaba sarf ederken aynı zamanda Moğolların veya Tatarların İslam alemini istila etmesiyle beraber kalemi bir kenara bırakmıştır ve ne yapmıştır? Onlara karşı tüm gücüyle cihad etmiştir. Halkı onlara karşı ayaklandırmıştır. Halkı onlara karşı teşvik etmiştir. Böyle büyük bir İslam alimidir. Yine aynı Hicri 700 yılları içerisinde ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Evet, devam edelim şimdi. Emme mes'eletu tegayyuril ma'i, suyun değişme meselesine girince ma'il yesiri, az değişme meselesine yok. Girince el ma'il yesiri, az suyun değişmesi meselesine gelince, değil mi? O kesiri veya çok suyun değişme meselesine gelince bittahiraten, bittahirati, bittahirati, temiz olan şeylerle az veya çok olan suyun değişme meselesine gelince. Kel işnani, ne demek? Yosun. Kel işnani yosun ve sabuni sabun ve sidri sidir. Sidir ağaç değil mi? Bir ağacın şeyi, bir ağacın maddesi, evet. Ve hitmi vel hatmiyi, vel hatmiyi. Hatmi ne demek? Başın kendisiyle yıkandığı bir madde. Eski dönemde hani biz nasıl bugün sabun şampuan kullanıyoruz ya, o gün başın kendisiyle yıkandığı bir bitki. Yani onunla başlarını yıkıyorlarmış, saçlarını. Ve turabi toprak, ve acini mac. Acin ne demek? Hamur. Yani az veya çok suyun temiz olan şeylerle karışması meselesine gelince ne gibi? Mesela suya ne karışıyor genelde? Yosun, sabun. Değil mi işte? Örnek hamur. Mesela eskiden hamur, hep hamur yoğurdukları için kaplarda hamur kalıyordu. Biraz sonra anlatacağım inşallah. Suyu döktükleri zaman hamurun izi çıkıyordu. Az veya çok su bu tip şeylerle karışırsa وَغَيْرِ ذَٰلِكَ bunun dışında مِمَّا قَدْ ve bunun dışındakiler مِمَّا قَدْ يُغَيِّرُ الْمَاءَ ve bunun dışındaki suları değiştiren şeyler, suyu değiştirme ihtimali olan ve bunların dışındaki temizler suya karışırsa, değil mi? مِثْلِ الْاِنَاءِ kap gibi اِذَا كَانَ ف۪يهِ eğer onda eseru bir eser varsa sidrin bir eseri varsa اِذَا كَانَ ف۪يهِ اَثَرُ سِدْرٍ onda sidir dediğimiz şeyin eseri varsa ev hatmiyin veyahut da hatmi dediğimiz bitkinin onda eseri varsa, yani adam diyelim banyo yaptı, öyle mi? O bu bitkiyi kullandı, onda kapta onun izi kaldı. Evet. فَوُدِعَ فِيهِ مَاءٌ oraya da su koyulursa فَتَغَيِّرَ بِهِ ve onunla değişirse مَعَ بَقَاءِ اِسْمِ الْمَاءِ مَعَ beraber بَقَاءِ اِسْمِ الْمَاءِ suluk ismi yani kalmakla ismi, beraber. Kalmakla beraber. Yani diyelim ki suya diyor yosun, sidir, hutmi gibi bir şey karıştı misal. Su da değişti. Mesela su ne oldu? Su değişti. Ama su ismi onun üzerinde kaldı. Su ismi onun üzerinde kaldı. Yani su değişse de ama sudur. Galip olan nedir? Galip olan su. Ama temiz olan şeylerle, bak buna dikkat edin. Biz burada şimdi neyi anlatıyoruz? Suyun temiz olan maddelerle karışmasını anlatıyoruz. Necis olan maddelerle karışmasına gelmedik daha. Şu anda biz neyi anlatıyoruz? Suyun temiz olan maddelerle karışmasını anlatıyoruz. Bu nedir? Su ismi de kalırsa, temiz olan bir şey suya karıştı, suyu değiştirdi ama galip olan sudur. Su ismi hala itlak ediliyor. Evet. فَهَذَا ف۪يهِ فَهَذَا ف۪يهِ bunda قَوْلَانِ iki söz vardır. مَعْرُوفَانِ bilinen لِلْعُلَمَاءِ alimler için bilinen iki söz vardır. Evet. Devam et. ثُمَّ ذَكَرَهَا sonra onu zikretti. مَعَ بَيَانِ beyanla وَجِهِ كُلِّ قَوْلِ her sözünün beyanıyla beraber onu zikretti. وَرَجَّحَ ve tercih etti. İbn-i Teymiye tercih etti. قَوْلَ بِسِحَّةِ تَطَهُرُ بِهِ ve onu temiz ismiyle وَرَجَّحَ الْقَوْلَ قَوْل burada söz değil, görüş değil mi? Yani böyle fıkhi meselelerde فِيهِ قَوْلًا onda iki söz vardırdan ziyade iki görüş vardır manasına. وَرَجَّحَ الْقَوْلَ sözü görüşü tercih etti. Hangi görüşü? بِسَحَّةِ التَّطَهُرِ بِهِ kendisiyle o suyla abdest alınabileceği, temizlik yapılabileceği görüşünü tercih etti. وَقَالَ هُوَ سَوَابُ ve dedi ki İbn-i Teymiye هُوَ سَوَابُ doğru olan da budur. Niye? لِأَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى çünkü Allah subhanehu ve teala قَالَ dedi ki وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى eğer hastaysınız اَوْ عَلَى سَفَرٍ veya bir seferdeysiniz اَوْ جَاءَ اَحَدٌ veya gelmişse, sizden biriniz gelmişse مِنْكُمْ sizden biriniz مِنَ الْغَائِتِ helâdan اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ veya kadınlara dokunmuşsanız kadınlarla cinsel ilişkiye لَمَسْتُمْ değil mi? فَلَمْ تَجِدُ الْمَاءَ مَاءً eğer o zaman da su bulamazsınız فَتَيَمَّمُوا teyemmüm alın سَعِيدًا toprakla طَيِّبًا temiz toprakla فَمْسَحُوا مَسَدٍ بِوُجُوهِكُمْ yüzlerinizi وَاَيْدِيَكُمْ مِنْهُ وَاَيْدِيكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ ve ellerinizi, yüzlerinizi ve ellerinizi onunla mesedin. وَقَوْلُهُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً bu sözü felem tecduma ne demek? Yani su eğer su bulamazsanız sözü nekiratun nekiradır fi siyakin nefi. Nefi siyakında gelmiştir. Feyaummu kulle ma huwa ma'un. Tüm suları kapsar. Feyaummu kapsar kulle hepsini ma o şey ki huwa ma'un. Su olan tüm suları ne yapar? Kapsar. La farqa fark yoktur fi zalike bunda beyne nev'in ve nev'in İki çeşit arasında ne yoktur? Nevler arasında fark yoktur. Şimdi bak. Burada diyor ki İbn-i Teymiye az veya çok olan su temiz bir şeyle karışırsa eğer ve onu su olmaktan çıkarmazsa, tamam mı? Su olmaktan onu çıkarmazsa bununla iki görüş var. Bazısı bununla abdest alınamayacağını, bazısı bununla abdest alınacağını söylüyor. İbn-i Teymiye bununla abdest alınabilir diyor. Delil olarak neyi zikrediyor? Diyor ki Allah ayette diyor ki فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاً. Eğer su bulamazsanız teyemmüm alın. Öyle değil mi? Eğer su bulamazsanız feteyemmümün. Şimdi bir kaide var. O da nedir? Nekire olan bir şey. Nekire. Nekire neydi? Nekire olan bir şey. Öyle değil mi? فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَلَمْ تَجِدُوا فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاً. Buradaki ma ne? Nekire. Öyle değil mi? Nekire eğer nefi siyakında gelirse. Nefi ne demek? Olumsuzluk. Öyle değil mi? فَلَمْ تَجِدُوا مَاً. Bulamazsanız. Bu ne? Olumsuzluk. Peşine gelen şey ne? Nekire. Eğer nekire olumsuzluk siyakında gelirse ne ifade eder? Umumiyet ifade eder. Nekire nefi siyakında gelirse veya nehi siyakında gelirse veya şart siyakında gelirse ne ifade eder? Umumiyet ifade eder. Yani ne? فَاِنْ لَمْ تَجْدُوا مَاً. Eğer su bulamazsanız, hangi su olursa olsun, eğer üzerinde su ismi ıtlak ediliyorsa, ona su deniyorsa nedir? O varsa teyemmüm alınmaz. İbn-i Teymiye de bunu ne yapıyor? Delil alıyor. Diyor ki temiz bir şeyin karıştığı şeye biz eğer su diyorsak hala, o su isminden çıkmamışsa, demek ki bu da ayet-i kerimedeki suya dahildir. Teyemmüm alabilmemiz için, onu terk edebilmemiz için su bulamamamız lazım. Bu halde elimizde ne var? Elimizde su var. Su varsa da ne yapılmaz? Su varsa da teyemmüm alınmaz. Anlaşıldı mı burası? Sanki anlaşılmadı. Anlamayan var mı bu anlattığım yeri? Herkes anladı mı burayı? Neymiş? Su burada nekireymiş. Yani İbn-i Teymiye bu ayetin neyinden delil almış? Su burada nekiredir. Hangi siyakta gelmiş? Nefi siyakında gelmiş. Nefi siyakında geldiği için de nedir? Umumiyet ifade eder. Hangi su olursa olsun kendisine su deniyorsa onunla abdest ne yapılır? Alınır. Çünkü Allah ne diyor? Suyu bulamazsanız teyemmüm alın. Eğer burada bir su varsa hamur karışmış karışsın. Ne diyor İbn-i Teymiye? Sonuçta biz buna su diyorsak eğer demek ki biz bunu ne yapamayız? Bırakamayız. Teyemmüm alabilmemiz için bunu da bulamamamız lazım. Anlaşıldı mı burası? Anlamayan var mı? Yok. Buraya kadar anlaşıldıysa şimdi şöyle bir özetleyelim buraya kadar olan kısmı. Herkes net anlaşılsın diye. Şimdi dedik ki su. Su. İyi dinleyelim burayı. Ya gökten inmiştir veyahut da nedir veyahut da yerde olan sudur. Öyle değil mi? Bunların kullanılabileceğine dair delilleri ne yaptık? Zikir ettik. Dedik su eğer yaratıldığı hal üzere kalmışsa yani hiçbir şeyle değişmemişse bu su hem tahirdir kendi zatında. Yani ne demek Hamza tahirdir? Ne demek ama tahirdir, temizdir ama ne anlama geliyor bu? Yani bu su içilebilir, öyle değil mi? Hem de mutahhirdir. Ne demek mutahhirdir? Yani abdest alınır ve onunla ne yapılır? Onunla necasetler izale edilebilir. Anlaşıldı mı? Mutahhir oluşu demek de bu demek. Diyelim ki bu suya temiz olan bir şey karıştı. Diyelim ki önümüzdeki su ister az su olsun, ister çok su olsun. Temiz olan bir şey suya ne yaptı? Temiz olan bir şey suya karıştı. Anlaşıldı mı? Su eğer su olmaktan çıkarsa icmayla bununla ne yapılmaz? Abdest alınmaz. Neden dolayı? Çünkü su yaratıldığı hal üzerinden çıkmıştır. Öyle mi? Ama su yaratıldığı halden çıkmazsa yani biz hala buna su ismini ıtlak edebiliyorsak bununla ne yapılabilir? Bununla abdest de alınabilir, bu su kullanılabilir. Bunun delili ne? Birinci delil bu ayet-i kerime. Öyle değil mi? Çünkü Allah ne diyor? فَاِنْ لَمْ تَجْدُوا مَاً. Eğer suyu bulamazsanız. Buradaki sudan kast ne? Umum ifade eder. Hangi su olursa ne olsun? Hangi su olursa olsun. Yine İmam Nesai'de, İmam Ahmet'te Ümmü Hani diyor ki Peygamberimiz ve Ümmü Seleme bir kaptan abdest aldılar ve o kapta ne izi vardı? Hamur izi vardı. Öyle mi? Yani önce o kapta hamur yoğrulmuş. Daha sonra o kaba su doldurmuşlar ve onunla ne yapmışlar? Onunla gusül abdesti almışlar. Öyle mi? Suyun içine bir şey karışmış oldu mu şimdi? Karışmış oldu. Ney? Hamur. Hamur ne temiz? Öyle mi? Ama suyu tamamen değiştirip suya galip gelmediği için onunla ne yapmışlar? Onunla abdest almışlar. Anlaşıldı burası değil mi? Peki diyelim ki suya necis bir şey karıştı. Bak bu saydığım temiz bir şeyin karışması halindeydi. Suya necis bir şey karıştı. Ne gibi? Diyelim ki suya fare girdi. Misal. Öyle mi? Suya kişinin büyük abdesti karıştı. Suya kişinin küçük abdesti karıştı mesela. Öyle değil mi? İşeme gibi bir şey karıştı suya. Peki bu suyun hükmü nedir? Kokusu, rengi, tadı değişmediği müddetçe, bu üçünden biri değişmediği müddetçe o su nedir? O su temizdir. İster az olsun, ister çok olsun fark etmez. İster az su olsun, ister çok su olsun. Kendisine bir necaset karıştığı zaman renk, tat, koku bu üçünden biri değişmediği müddetçe o su nedir? O su temizdir. Peki bu üçünden biri değişirse necis olur. O su artık ne olmaz? O su artık kullanılmaz. Anlaşıldı mı? Tekrar söylüyorum. Biraz önce zikrettiğimiz suyun temiz bir şeyle karışma haliydi. Şu anda neyi zikrediyoruz? Şu anda suyun necis olan bir şeyle karışmasını zikrediyoruz. Su necis olan bir şeyle karıştığı zaman ister az olsun, ister çok olsun. Rengi, tadı, kokusu değişmediği müddetçe su temizdir. Kendisiyle abdest alınabilir, tatahhur yapılabilir. Ama bu üç vasfından biri değişirse ne olur? O su artık necis bir su, pis bir su olur. Peki bunun delili ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste innen ma la yunecisu şeyde başka bir hadiste de su temizdir. Onun rengi, tadı, kokusu ona galip gelir. İlla ma galaba ala rihihi ve ta'mihi ve levni. Ancak suyun rengine, tadına, kokusuna karışan şey galip gelirse ne soruyorlar? Ey Allah'ın Resulü diyorlar. Burada bir iri buda'a diye bir kuyu var. Öyle mi? Biz ona ne atıyoruz? Köpek leşlerini, kadınlara hayız bezlerini vesaire atıyoruz. Hayız kanı necis mi? Necis. Köpek leşi necis mi? Necis. Biz bu kuyuya atıyoruz. Peygamberimiz ne diyor? Su temizdir. Ancak onu ne yaparsa onun rengini, tadını, kokusunu değiştirirse o zaman onunla ne yapılmaz? Onunla şey nedir onun ismi? Abdest yani temizlik ne yapılmaz? Temizlik yapılmaz. Şimdi ne diyoruz biz o zaman burada? Racih olanı anlattık. Peki farklı bir görüş var mı bu konuda? Var. Ne o da? Bak bizim bu anlattığımız racih olan, delile uygun olan görüş bu. Öyle mi? Bir de başka bir görüş var. O görüşü de bilin diye söylüyorum. O da nedir? Suya necis bir şey karışırsa eğer bakarız. Eğer su az olan suysa her halükarda bu su necis olur. Su eğer az olan suysa her halükarda necis olur. Eğer su çok suysa o zaman bakarız. Renk, tat, koku değişmemişse temizdir. Renk, tat, koku değişmişse temiz değildir. Bu kimin görüşü? İmam Şafii'nin, İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Ahmed'in görüşü. Öyle mi? İmam Şafii'nin, İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Ahmed'in görüşü. Ne diyorlar? Diyorlar ki Allah hepsine rahmet etsin. Suya necis bir şey karıştığı zaman su eğer az olan bir suysa, az olan bir suysa her halükarda bu su necis olur. Öyle mi? Su eğer çok suysa o zaman bakarız. Renk, tat, koku herhangi biri değişmişse onunla ne yapılmaz? Onunla abdest alınmaz. Renk, tat, koku değişmemişse o zaman bir şey olmaz. Peki çok suyun tanımı ne onların yanında? İmam Şafii ile Ahmed'in yanında iki kulle. Öyle değil mi? İki kulle olursa اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ. Su eğer iki kulle olursa pisliği barındırmaz. Kendinde pisliği taşımaz diyor Peygamber hadis-i şerifte. İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde çok su ne? Suyun bir tarafına olduğu zaman öteki tarafına öbür tarafı oynuyorsa bu su azdır. Öbür tarafı oynamıyorsa bu su nedir? Bu su çoktur. Bu anlaşıldı mı Hamza? Mesele anlaşılıyor, anlaşılıyor mu? Bak anlaşılmıyorsa tekrar tekrar anlatalım. Mesele anlaşılıyor mu? Tekrar söylüyorum meseleyi, iyi anlaşılsın diye. Biz diyoruz ki İmam Malik'in, Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin vesaire alimlerin tercih ettiği görüşe göre su ya necis bir şey karıştığı zaman ister az su olsun, ister çok su olsun. Önemli olan ne? Renk, tat, koku. renk, tat, koku değişmişse o su necistir. Renk, tat, koku değişmemişse o su nedir? O su temizdir. Anlaşılır mı? Bir de bunun yanında bir görüş var. Bu görüşün de kendine göre delili var. Ama biz bu görüşü ne yapmıyoruz? Bu görüşe mercuh görüş diyoruz. Bu görüşle amel etmiyoruz. Ama bu görüşün de neyi vardır? Bu görüşün de delili vardır. Nedir bu görüş? Şudur. Suya necaset karıştığı zaman biz bakarız. Su az su mudur, çok su mudur? Az suysa her halükarda o su necistir. Necaset karıştığı zaman. Onunla ne yapılmaz? Necistir derken necis hükmündedir manasında. Eğer su çoksa o zaman bakarız. Üç vasfından biri değişmişse o zaman o suyla abdest yine alınmaz. Ama değişmemişse ne yapılabilir? Abdest alınabilir. O da nedir? O da az ve çokun tanımı onların yanında nedir? Kimisine göre iki kulle, kimisine göre de yani 500 erak litresi Allahu alem, kimisine göre de bir tarafı oynadığı zaman diğer tarafı oynamayan sudur. Bu anlattıklarım içerisinde buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Bu anlattığım bölüm içerisinde buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ